Nza kombe kami elenda liko dinalika Yesu Kristu kinde se apekato kolonze takaye emi indela lela lela lela mpiso lioro anda iso banse kemi La koi se indo te ma bia banto Wondo kele ise indo te ma o nza kumbaye Banze te miye koma o Ilongi koba o nzusa o Banungo koba o nkiri ngano Lo ntsopa te ba isi lo gongo Bo tsopa te meke la konge sa yeke Iyaka o sunge o Libota na bino, oza na kana yamo kobotela kamutema. Yende mutasunga kabino na falanga. Metika na ebisayo, nekula kisao ya yamo ko. Yaya na ngai, ya Jesus. Sebule kaka ya papa Mwana na champache o Ayo sefo na maria o Bisote o yebi na wefe ye Benda ke tando la mposa yola Bako suka ke wambaka lolo ya wakano Na eba neli emo kiri ezalaka ne liloba Lilobe zalaka na zambe liloba ne zambe oho Boya we akina amo kiri Bato bandi maki ote Otoni sama kina ambole Abo zambe na Po inase moye O zambe oho O sekwisi bakumye Obiki si babelie Otambu si bakoka Bato bandi maki ote Salomo anzala ki na bwanya moko Batro moki wa ukai ko sosu la te Jonas asala ki mikolo misa Dali kumu na bisi si manamwa kende ki na gini Me oya tile maki ko sona batro moko loana Ale kaki Jonas na Salomo Mokolo ya Abraham La benga kai faka na mikolo moi na sebo Ubange oya kala kala luna kate Mana tungisa mate aya Babe nga yo beze bule Mana tungisa mate aya Atako babe ngi yo fantome Mana tungisa mate aya Nasa ngate lamba ya kurata Mana tungisa mate aya Atako base ki ngaleloe Mana tungisa mate aya Nasa ngate alipapa Mana tungisa mate aya Atako narate vole Mana tungisa mate aya Mambo bake neba poto vaso ngaye Mana tungisa mate aya Mana aye koko sala Papa ya bana Zambe na akiri ya sao Mana ayo Oya mote baye Zambe na mele masoro Papa ya bana Zambe na aye Ula mbolo mote baye Papa ya bana Se mwana ngayo mote Maya mbona ye mbina mchepo Maloba na ngayo mote Mana tali sina alitanda ye Mape kone la Natali sina abato Nanzela lo ye mboye Otongi me sali boso ya bayi Nina ngaya jezo Solo yo pakoli linga pe ma puta ye na be mama solo molongi ye na le ki balongi ye na kombo ya Jesus oh na le ki balongi ye na kombo ya na alobi na libota na bilobo sala kana ya mokambika soke tumeenda kudela kabilo na katikati ya butu babangi ba hotel bilo yana bino na mbinga kibi bomo libota baba ko sala ninye Bela bino, abenga kaye somba jene, jone talo take tumba takwa kande tumba, yende chilobo, ikonga likwe isan joko makale kale, atango kile koko bela biso e bale, yako zala masu wana biso to chola, beto nanana e longo, I'm